Nyilvánosságra hozott az épi hírügynökség egy testkamerás felvételt a New Yorki Columbia Egyetem elfoglalt épületébe behatoló rendőrökről. A Hamilton Hall-t, melyben a dékáni hivatal is található, a Columbia Students for Justice in Palestine tüntető diákjai vették be pár nappal ezelőtt. A felvételen az látszik, hogy a rendőrök beflexelik magukat az épületbe, szétdobálják a bejárathoz hordott asztalokat, székeket, létrákat, így jutnak be a földön összekapaszkodva ülő tiltakozókhoz. A tüntetők többek között az Izraellel folytatott kapcsolatok megszakítását követelték, sokak szerint azonban antiszemita felhangjuk van a demonstrációknak. A helyzet azután lett feszültebb, hogy rendőröket küldtek a Columbia Egyetem tüntetőire. Vasárnap pedig egy kaliforniai egyetemen volt dulakodás a palesztin párti tüntetők és Izrael párti demonstrálók között. Az épület szimbolikus jelentőséggel bír az egyetem számára. 1968-ban a diákok elfoglalták az épületet, miközben tiltakoztak az iskola vietnámi háborúhoz való kapcsolata ellen. Van egy Eperés vér című film, Peti, te ismered ezeket a 70-es évekbeli alkotásokat, megvan ez neked? Hát ez egyik ilyen nagy 68-as film, ami 68-as diáklázadásokkal. Ja. Igen, igen, ugye a konzervatív hagyományok és az értelmetlen vietnámi háború ellen lázong az amerikai ifjúság a 60-as évek második felében, és itt Simonról van szó, a Columbia Egyetem evezős csapatának tagjáról, aki belesodródik az eseményekbe, és hát nem tud szabadulni a szép Linda varázsa alól. Öröklázadás, szerelem, a lányt követve az események középpontjába kerül, és a hatóságok pedig nem nézik jó szemmel a lázongást, a fiatalok ellen bevetik a nemzeti gárdát. Na most ezeknek a lázongóknak az egyik ilyen minta alkotása ez, és őket próbálják másolni, csak hát vannak problémák ezzel egyébként, mert a 68-as eseményekhez képest ezek az amerikai fiatalok egészen más honnan jöttek, mást képviselnek, és talán a céljaik is mások. Ugye volt egy általános társadalmi elégedetlenség még 68 táján, a 65 és 67 között az afroamerikaiak tüntettek a gettókból, aztán 68-ban jött ennek a betetőzése, ugye megölték Martin Luther Kinget, és akkor mindenkit meglepett a diákok protestje New Yorkból a Columbia Egyetem kampuszán. A vietnámi háború ellen is próbáltak fellépni ezek az akkori diákok, illetve a rasszizmus ellen, mert akkor a gimnáziumban próbáltak felépíteni egy olyan talán tornatermet, nem vagyok ebben biztos, ahova a harlemiek nem járhattak volna, és ez okozta, ez volt a gyújtója egyébként ennek a lázongásnak. Akkor 700 diákot tartóztattak le egy heti megszállás után, 100-an megsérültek, New Yorknak is járt akkor egy gergényi, tehát elég súlyos sérülések is történtek ott. Aztán ez a tüntetés hullám tragédiába torkolott, mert 70-ben a Kent State University-n az Ohio-i Nemzeti Gárda 4 fegyvertelen diákot lelőtt. Na most egy nagyon fontos különbség, hogy 70-ben az éves tandíj $2500 volt ezen az egyetemen, az átlagbér, az akkori amerikai átlagbér harmada, ma $90,000 évente, miközben az átlagbér Amerikában $60,000. Tehát a felsőbb osztályok privilégiuma lett a Columbiába járás, és akkoriban a radikalizálódott diákok szitták az egyetem paternalizmusát és a tekintélyelvűségét. Ma a diáktüntetők semmi ilyesmit nem akarnak, sőt azt akarják, hogy az egyetem egyfajta szülői szerepet töltsön be, és mekkora a különbség, ugye ezek a diákok, és egy újabb különbség, elbarikádozták magukat, majd követelték az egyetemtől, hogy akkor adjanak vizet meg élelmet, mert hogy ők már a végét járják. Tehát, hogy van ennek egy olyan fonákja, meg ha hozzáveszük ezt a jelentős társadalmi különbséget, hogy itt az elit diákok robbantják ki ezt a balhét, olyasmibe kapaszkodva, aminek Amerikában ott nincsenek gyökerei, társadalmi gyökerei és valós probléma gyökerei, akkor azért megretten az ember, hogy hova tartunk. Az én kedvenc ilyen 68-as diákfilmem az a Michelangelo Antonioni-nak az Zabriskie Point című alkotása, ami egyfelől egy esztétikai csúcs teljesítmény, másfelől igencsak problematikus ideológiai alkotás. Ugye az elején pont parodisztikusan mutat be egy egyetemi diáktüntetést, tehát össze-vissza beszélnek, a teljes fogalmatlanság, és még Karl Marx nevét se tudják rendesen ugye, leírni, direkt mutatja Antonioni. van egy ilyen kísérlet a szecesszióra, az Édenbe, az se következik be, mert utánok mennek, és a végén a Pink Floyd zenéjére Antonioni szuper lassítva felrobbantja a fogyasztói társadalmat, na az egy csúcs teljesítmény, de az üzenet valójában az, hogy nem működik a kivonulás, hanem tessék bemenni, és városi gerillaként akkor tessék robbangatni, mert ez következik belőle, és a 60-as éveknek a diáklázadásai, hogyha a tézis volt, akkor a 70-es években ugye abból az következett, hogy megjelent a Bader-Meinhof csoport, és valóban a városi gerillák akkor ugye gyújtogatni kezdtek. És mi lett a szintézis mindebből? A szintézis az lett, hogy a stámhelyi börtönben a Bader-Meinhof csoport tagjait hát elvileg öngyilkosak lettek, az egész terrormozgalmat is leverték. A korábbi hippik egy nagy része pedig ugye jappi lett, aki pedig hát radikalizálódott, az pedig hát a profi kommandósok legyőzték a fél profi terroristákat, mint András Bader szociológust és Ulrike Meinhof újságírót. De a 60-as években valóban volt ez a nagy mozgalomság, és ez elköteleződés, és hát az Egyesült Államokban, ugye akkor Párizsban, az nem azt mondom, hogy világforradalmi hangulat volt, de azért tényleg benne volt a korszellemben ez tüntetésvilág, és azért a vietnámi háborúval szembeni tiltakozás, azért mondjuk azt, hogy erősen, ugye legitim volt. És ugye a humanizmus szelleme hatotta át ezeket a 60-as évek végi diáklázadásokat, most pedig Kymani James, a tüntetés egyik vezetője azt mondta, hogy a cionisták nem érdemlik meg az életet, és még ezt is mondta, hogy azért harcolok, hogy öljek. 68-ban a diákok, akik Ho-Ho-Hoshimint kiáltottak, ugyan, de nem kívánták az ellen halálát, most pedig ugye az történik, hogy ugye akkoriban, hogy a rasszizmus ellen is harcoltak, és a vietnámi háború ellen is, a maiak a Columbia Egyetem zsidóinak azt skandálták, hogy menjetek vissza Lengyelországba, illetve az Al-Qassam következő célpontjaiként nevezték meg őket, amely a Hamas katonai szárnya. És minden tüntetésnél előfordul egyébként, hogy vannak ilyen szélsőséges hangok. Na most, ha az egyik tüntetés vezetője azt mondja, ez a James ugye, hogy a cionisták nem érdemlik meg az életet, akkor szerintem abban a pillanatban, ha ők valóban komolyan gondolják magukat, ott páros lábbal kell kirúgni az egyetemről a tüntetőknek ezt a James-t, hogy kösz, nem. Tehát mi nem akarunk radikalizálódni, mi hiszünk a szólásszabadságban, és ennek is köszönhetjük, hogy egyáltalán most itt vagyunk. Igen, általában ilyen provokátorokat a titkosszolgálat szokott beépíteni az ilyen tüntetők közé, hogy lejárassák a tüntetést, itt meg maga termeli ki ezt a figurát, aki... Ízlelgessük egy kicsit ezt, hogy a cionisták nem érdemlik meg az életet. Mit jelent ez a fogalom, hogy cionista? Definiáljuk már. A cionista az a nacionalista zsidót jelenti, aki abban hisz és azt vallja, hogy a zsidók helye Izrael államban van, és minden zsidónak Izrael államban kéne élnie, és ennek érdekében aliáztatja a világ zsidóságát, Izraelbe téríti a világ zsidóságát. Tehát ez egy nacionalista mozgalom, egy nemzeti mozgalom, amelyik Izrael államban látja a zsidó identitás kifejeződését. Rászolgáltak a halálra? Micsoda? Miért is? Jó, hát. Milyen alapon? Miféle álláspont ez? Ez nettó gyűlöletbeszéd. Tehát igen. Tehát talán ebben nincs ennyi. Ez így van, tehát nettó gyűlöletbeszéd, de ők ilyenkor ütik a dobot, hogy szólásszabadság van. Na jó, hát ez... Úgy, hogy egyébként közösségi tereket foglalnak el. De senki nem vitatja el a jogát annak, hogy elfogadhatatlan, akceptálhatatlan kijelentéseket tegyenek. De amikor ezt megteszik, akkor értelemszerűen ettől a mozgalomtól, ettől a fajta aktivizmustól a jó érzésű emberek elfordulnak. Ez is természetes, és ezt sem lehet megtiltani. Ez is a véleményszabadságnak, ez is a szabad társadalmaknak a sajátja, és ehhez is joga van annak, aki hát azt mondja, hogy Atya Úristen, a pacifizmusból indultunk ki, és ebbe a harcos, fundamentalista ellenállásba kulminálunk? Mi ellen zajlik ez az ellenállás? Minek a szimbóluma Izrael, amire nemet mondanak? És egyáltalán hogyan lett a egykor szélső jobboldali antiszemitizmusból ez a mára szélső baloldali antiszemitizmus, hogy vándorolt át az antiszemitizmus a szélső jobboldalról a szélső baloldalra, mert itt már nem csak anticionizmusról van szó. Itt már nem csak anticionizmusról van szó. Amikor azt mondják azoknak a zsidó diákoknak, hogy takarodjatok vissza Lengyelországba, itt már szó sincs arról, hogy Izrael állam létét vonják kétségbe pusztán. Hogy a döbbenetes, az ember azt gondolta, hogy a szélső jobb oldalon szétégett az antiszemitizmus, és végre átadható a múltnak. De annyira erős mém, annyira sok év ezredes mém az antiszemitizmus, hogy kiirthatatlan az emberiség kollektív tudattalannyából. És ha tudod, elfojtod a szélső jobb oldalon, vagy szétég a szélső jobb oldalon, akkor búvó patak módjára valahol fel kell ütnie a fejét, és természetesen, hiszen szélsőséges gondolat, a szélső bal oldalon találja magát. És hogy kiirthatatlan gondolat az emberiség kollektív tudatából. Hát, amit a lényeges ugye ebben az esetben, hogy itt a Netanyahu kormányt kéne egyébként kritizálni sok szempontból, jogosan, sok szempontból, rengeteg szempontból ugye jogosan teszik ezt, és nem véletlen, hogy már a Bidenék is kezdik levenni a kezüket Netanyahuról. Sőt, tehát legutóbb már a Biden elrendelte, hogy szüneteltessék a fegyverszállítások egy részét. Igen, de a támadás, ami októberben lezajlott, nem Netanyahu ellen zajlott, hanem Izrael ellen és az izraeli zsidó civil lakosság ellen. Sőt, azok a fesztiválozók, akiknek a körében a mészárlás zajlott, és akiknek a köréből a túszokat ejtették és elrabolták, kifejezetten nem likudista zsidók, jó eséllyel munkapárti, zömében liberális vagy baloldali zsidók lehettek. Tehát pont nem az ellen a Netanyahu párti vagy likudista zsidók ellen zajlott az az akció, ez egy elektronikus transzfesztivál volt. Nehogy már a likudista zsidók azok, akiket itt támadásért. Hát a háború az ilyen, hogy civil áldozatok száma az folyamatosan... Ne. A háború olyan, hogy hadseregek vigyek hadseregek ellen, és a civileknek is rossz világuk van benne. Itt nem hadsereg folytatta hadsereg ellen, hanem civilek ellen folytattak támadást, tehát ezt hívjuk úgy, hogy terrorizmus. Ezt akarom folytatni, hogy a háború egyébként ilyen, de alapvetően nem a civilek számítanak célpontnak. Itt viszont nyilvánvalóan a mainstream hírekbe való bekerülés szándékával történt egyébként ez az akció, illetve azzal a szándékkal, hogy legyen ellenakció, és akkor ez a háború mindenképpen elinduljon. Szerintem abba az utcába nem menjünk most bele, hogy akkor igazságot szolgáltatunk. Itt főleg az a probléma ezzel a párhuzamos narratívák küzdelmével, hogy egyébként mind a kettőnek adhatunk igazat. Tehát egyszerre mondhatják a palesztinok, illetve a gázaiak, hogy folyamatos elnyomás alatt léteztek Izrael állam súlya alatt, és azt is elmondhatjuk, hogy egy terrorcselekmény történt ott októberben, és mind a kettő igaz. Az, hogy ki kezdte, mi volt először, azt szerintem már sokszor kitárgyaltuk itt, hogy igazságot nagyon nehéz szolgáltatni, és évszázadokat kell visszamennünk, hogy akkor a végére járjunk ennek az egésznek. Nekem az a problémám... Tehát, hogy azért az október 7-i akciót, az a támadást, az semmilyen szinten nem lehet igazolni. Tehát nem. Nincs mentség. A kontextusát lehet úgy értelmezni és megrajzolni, de az még nem jelenti azt, hogy bármilyen szinten mentség lehetne rá. De a világ számtalan országában vannak trollkormányok hatalmon. Tehát tudod, itt Izrael állam és az ott élő zsidók folytatják az élethalál harcukat. Ez azt jelenti, hogy ha Izrael elveszíti bármelyik háborúját, ami a fennállása óta zajlott, és fog zajlani a jövőben, akkor a földközi tengernek a fenekén találja magát. Tehát azt nem látni, hogy ez nem a likudista Netanyahunak a politikai manővere, hanem ez Izrael államnak, a közel-keleti zsidóságnak az élet-halál harca. De az, hogy van egy kialakult konfliktus, most jelenlegi helyzet szerint a háború folytatódik tovább és tovább, ahogy Hesseredes megmondta, mert a Netanyahu-nak egyébként ez érdeke. Tehát noha már az Egyesült Államok és a világ számos hatalma szorgalmaz, hogy valahogy próbáljuk rendezni ezt a konfliktust, mert ez egy humanitárius katasztrófa, ami történik, és De hogy rendezed? Tehát nincs, mi a béketerv? Hogyan kötsz békét azzal a Hamasszal, amelyiknek a két fő célkitűzése, az egyik az az, hogy egész Palesztina területén a saria legyen érvényben, a másik az az, hogy Izrael állam szűnjön meg létezni. Na most, ők így állnak hozzá a dologhoz. Hogy kötsz velük békét? Milyen módon? Őnekik ezek a feltételeik. Lehet, hogy ennek még Henry Kissingernek se lett volna egyébként konkrét válasz, az biztos vagy, hogy Iránnal kéne egyébként kezdeni valamit. Totálisan nem értek a Közel-Kelethez, és most... De nem is kell ebben most belemennünk, mert szerintem nem erről szól ez a történet. Hát itt a fő probléma számomra azzal van, hogy a Columbia Egyetem zsidójait ért sérelmek kapcsán nincs elszámoltathatóság. És ez is egy hiba egyébként az egyetem részéről. A republikánusok ugye azt mondják, hogy támadás érte az akadémiai szabadságot. Ugye apropó ez a szólásszabadság korlátozására. Tehát Mike Johnson, a képviselőház elnöke, már egy olyan törvényjavaslatot benyújtott, hogy egyébként különböző módokon a szólásszabadságot korlátozni lehet majd, a zsidókkal kapcsolatos megjegyzéseket sokkal szigorúbban fogják büntetni. Csak ez sem egyébként a megoldás. Mike Johnson mondta azt, hogy lám-lám, itt van ez a balhé, a rendőröknek be kellett törni, sokan megsérültek, rendőrök is megsérültek. Tessék akkor élvezze mindenki a szólásszabadságát, mondja egy republikánus, rámutatva, hogy a liberálisoknak a túlzott szabadság eszménye az ugye ehhez vezetett. Ugye ez a túlterjedő liberalizmus, mondja a republikánus. Ez a túlfeszített kultúrharc, és ezen a tengelyen jelenik meg ez a balhé, és ezért lehet a diákokat beleugrasztani egyébként ebbe a problémába. Mert ez a balhé a republikánusokat segíti, vagy legalábbis én úgy látom, mert a szólásszabadság az egyenlő azzal, hogy a palesztin támogató hangok is esélyt kapnak arra, hogy bekerüljenek a mainstream médiába. A demokraták segítik az antiszemitizmus terjedését, ugye ez is egy lefordítása a republikánus oldalról ennek a problémának. Már is az ellenségképet újból fel lehet rajzolni, és ennek megoldása mi? A szólásszabadságnak a korlátozása, ami azért a jobb oldaltól nem áll olyan messze. Tehát egyrészt ők dupla nyereséget is berámolhatnak ezt követően, hiszen az ellenségre ismét rámutathatnak, ugyanakkor pedig centralizálhatják megint a kommunikációs csatornák feletti ellenőrzést, és a vége az lesz, ami Orbán Viktornak is az álma, amin dolgoznak egyébként a Fidesz részéről is, és szerintem ezért hozzák be így erőltetetten ezt az LMBTQ propagandát, és hogy az óvodások, és a többi, és a többi, mert hogy ez a végső cél egyrészt folyamatosan rá lehet mutatni a dekadens nyugatra, Brüsszelre, a baloldalra, hogy lám-lám ezt engedik. Másrészt, amikor megjelenik egy szuverenitásvédelmi hatóság, vagy megjelennek olyan törvények, amelyet követően mondjuk a balliberális sajtó mozgásterét lecsökkentik, akkor azért értjük, hogy mire megy ki a játék. És Amerikában is ezt kihasználják a republikánusok, és itt is a jobboldaliak erre játszanak rá. Hát erről szól az egész. Ugye, ami érdekes jelenleg, hogy ugye a Biden elnökség micsoda nyomás alá került, ugye a saját balszárnya részéről, ugye pont amikor most ugye a Biden az elmúlt hetekben kezdett följönni, most a legutóbbi New York Times felmérések szerint ugye megint visszaesett, ugye Michiganben ugye különösen. Ami azért érdekes, hogy a Michiganben a demokrata párti szavazóknak egy jó része ugye muszlim, és hát ugye palesztin szimpatizáns. Uh-huh. És hát egyfelől az Egyesült Államoknak van egy hagyományos, kétpárti egyetértésben zajló, elnökséget átívelő, Izraelt támogató külpolitikája. Igen, ez nagyon kevés konszenzusok egyike a demokraták meg a republikánusok között, hogy Izrael mögött kell állni. És ez a konszenzus még ma is fennáll. És Ukrajna mögött kell állni. Ilyen konszenzus nem egyértelmű. Figyelj, amikor Donald mögött... Trump nem vétózza meg azt a segélycsomagot, de az biztos, hogy az Izrael mögötti konszenzus az vita nélküli, Ukrajnával kapcsolatban. Ott megy a kommunikációs játék, de mi ne dőljünk. Igen, de Izrael mögötti konszenzus az ráadásul egy nem tudom én, fél évszázados tradíció Amerikában. Tehát, hogy arra lehet alapozni. Az jó eséllyel így lesz még a következő fél évszázadban is. És viszont ott vannak a frontállamok, ahol tízezrek szavazatok tízezrei számítanak, ahol a demokrata párt szárnyán ugye ott vannak a muszlim szavazók. Igen, muzulmán testvériség. Akiket meg kéne tartani. Na és pont erről van szó. hogy ez az antiszemitizmus meg anticionizmus, ez nem kontextus nélküli, nem önmagában áll, hanem a baloldalnak, úgy is mondhatom, hogy ennek a kultúrbaloldalnak, vagy hát a balliberális oldalnak, hiszen ez azért már nem emlékeztet arra a fajta baloldaliságra, ami a 20. században jellemző volt, annak az összeszervülése a muzulmán testvériséggel az a kulturális intézményekben, a társadalom mély rétegében nagy erőkkel zajlik. És igenis a baloldal olyan húrokat penget, amely nem a civilizált népeknek a tradícióit erősíti, vagy a 20. század második felének, illetve az elmúlt évtizedeknek a konszenzusát erősíti, hanem mintegy felmondja ezt a konszenzust. Hogy az van, hogy itt két Amerika ellenes oldal áll egymással szemben. A Donald Trumpnak a troll politikája is Amerika ellenes, meg ezeknek a kampuszoknak az őrjöngése is szintén Amerika ellenes, alapvetően Amerika ellenes, és a muzulmán testvériséggel való szövetség, a szobrok ledöntése, a Black Lives Matter aktivizmusa alapvetően alapjaiban hívja ki az amerikai tradíciót, az amerikai államiságot, az amerikai kulturális és politikai konszenzust. És nem hiszem el, hogy nem látják, hogy ilyen ostobák ezeken a kampuszokon ezek a diákok, hogy a Donald Trumpnak folytatnak kampányt, és hogy a Donald Trump elnökségért küzdenek valójában, hogy a Donald Trumpnak az elnöki ambícióit mozdítják elő, illetve azok teljesülését mozdítják elő. Nem lehetnek ennyire vakok, de szerintem tudják, és nem is bánják. Úgy vannak vele, hogy ők is akarják a polgárháborút. Játsszuk le. Ők is azt mondják, hogy jöjjön Trump, jöjjön csak, mi itt leszünk. És lefolytatjuk a háborút, és mi fogunk győzni. Szóval erre mondom azt, hogy mindkét oldal Amerika ellenes, mindkét oldal tagadja a konszenzust, és mindkét oldal leginkább a polgárháború kiújításában érdekelt. Olyan élményem van ezeknél az amerikai tüntetéseknél, hogy mintha a fiatalság megirigyelte volna a hidegháborús mozgolódást. Egyszerűen megunták azt, hogy úgy zajlik a történelem, hogy ők abban nem szólhatnak bele. És most kicsit boomer leszek, de a közösségi média működése pontosan ezt gerjeszti, hogy már mindenkinek lehet hozzászólása az eseményekhez, de már annyian teszik ezt, hogy a te szereped eltörpül, ha mondjuk Magyar Péter bejegyzése alá 1628-ként írod azt, hogy hajrá Péter, azt ő valószínűleg nem fogja elolvasni és megköszönni, és nem megy el a házathoz, és nem ölel át. Mert hogy észre sem veszi. És ez lehet az általános... Ma már kalapáccsal kell odaverni, hogy odafigyeljenek, hogy Henry sorozatgyilkosan megmondta. És nem feltétlenül építkezni kell, hanem rombolni kell. Tehát megvannak ennek a keretei, hogyha be akarsz kerülni a hírekbe, ha átsingózol arra az 5 perc hírnévre, akkor valamit muszáj tenned, és most éppen van egy ilyen konfliktus, erre rá lehet kapaszkodni, ez a világpolitikára is hatással van, olyan emlékek, olyan történelmi emlékeket mozgat meg, mint például a holokauszt, tehát ezzel lehet játszani, és sok ember csodálatát vagy utálatát ki tudod fejezni, de az teljességgel mindegy, lényeg az, hogy hassál, és ez a hatás iránti vágy szerintem az, ami mozgatja ezeket az elit diákokat. Nem véletlenül olvastam fel az elején azt, hogy kik járnak most a Kolumbiára, és kik jártak korábban. Jó, az a történelem egyik tanulság, amit A.G.P. Taylor, a zseniális történész úgy fogalmazott meg, hogy az igazi külvárosi proletárdű az mindig a belvárosi felső középosztály sajátja volt. Mert a külvárosi proletárok azok polgárosulni akarnak, és békét akarnak, és nyugalmat akarnak, míg a belvárosi felső középosztálynak a gyermekei azok, akik unatkoznak mondjuk, és van idejük egyébként mondjuk Marx és Engels kommunista kiáltványát olvasni, és radikális pamfleteket nem csak olvasni, adott esetben írni is. A lételviselhetetlen könnyűsége az, amitől szenvednek ezek a diákok, nekik is kell egy történet, ők is meg akarják írni a saját sztoriukat. Úgy, ahogy a 20. században járt a történet, járt a nagy történet a első világháború, a második világháború, a bolsevizmus, a nemzeti szocializmus, az azok ellen vívott harc, és a végül a győzedelmes liberalizmus. Az egésznek volt egy története, ikonikus volt, epikus volt, és a maiaknak nincs történetük. A mai történet az ócska, filléres, és a fiataloknak szükségük van arra, hogy valami nagyszerűnek a részei legyenek, ne úgy teljen el az életük, hogy semmit nem tettek, és semmi nem múlott rajtuk, és ezért aztán muszáj valamit kezdeniük a sorsukkal, illetve azzal a történettel, ami itt íródik körülöttük. Tulajdonképpen a Tyler Durden, a Harcosok klubjának a fiktív hőse, az akinek a lázadásából, az anarchizmusából kiindult ez a szellemiség, de már a messze meghaladta azt, és nem fölfelé, hanem lefelé. A Tyler Durden nem akart több lenni annál, mint aki. A Tyler Durden nem akarta megváltoztatni a politikát. Nem foglalt állást a világpolitikában, hanem tagadta azt. Tagadta annak az érvényét. Alapvetőbb kérdésekre fókuszált. A fogyasztói társadalomhoz való személyes, egyéni viszonyra fókuszált. Nem arra, hogy az izraeli-palesztin konfliktusban melyik a jó oldal és melyik a rossz. Olyan, mintha Tyler Durdent váltanák fel fillérekre, vagy centekre, hogy stílszerűbb legyek. Én azt nem tudom, hogyha saját történetet akarnak írni, miért nem jó ahhoz, hogy megírják a koruknak a nagy regényét, nagy regény ciklusát, vagy azt a verses kötetet, megújítsák az irodalmat, vagy azt a nagy filmet, azt a nagy epikus történetet elmeséljék, ami az ő történetük, megalkothatnák. Miért kell nekiesni a konszenzusnak, és miért kell tűzzel, vassal írtani a békét, és a társadalomnak, a kurzusoknak az összefüggését, az egymásra utaltságát, ami tulajdonképpen a konszenzuális béke záloga a nyugati társadalmakban. Essenek neki a fogyasztói társadalomnak, essenek neki a fogyasztás kultuszának, essenek neki a multinacionális részvénytársaságoknak, essenek neki a marketing intézményeinek, és küzdjenek az ellen, küzdjenek a szemünkön, a fülünkön, az érzékeinken, a lényünkbe beszivárgó kapzsiság, mohóság, telhetetlenség ösztön ellen, és az ezt felkorbácsoló erők ellen. Szabadítsák fel a tudatukat. De én nem úgy látom, mint hogyha a tudatukat szabadítanák fel. Én úgy látom, mint hogyha vakon csapkodnának, ütnének, vágnának és vernének le mindent, ami a kezük ügyébe kerül. Leginkább a történelmet, leginkább a társadalmi konszenzust. A szobrok ledöntése ebben a vonatkozásban is szimbolikus. Az első világháború kitörésekor az értelmiség ugye ünnepelte a harcot és a küzdelmet, és azt várták, hogy a háború az ernyesztő, puha, boldog békeidők után, már csak utólag kapta ezt elnevezést, majd a háború lesz az, ami energetizálja a világot, és inspirálni fogja az alkotókat. A nagy ihletadó lesz Balázs Béla, a költő, meseíró, drámaíró, ugye a Bartók operáknak, a Kékszakár Hercegvárának a szövegírója. Ő azért jelentkezett a frontra önkéntesnek, mert a háborútól várta azt, hogy ez lesz az a nagy 4D IMAX élmény, ami majd inspirálni fogja a nagy-nagy művének a megalkotására, és ezért van az, hogy Thomas Mann, aki a humanizmus emblémája lett, ő is sokat várt az első világháborútól, mint ahogy sokan. Minden nemzedéknek kijár egy háború. Kitől idéztem? Adolf Hitler. És én hinni akartam az életem első felében, hogy ez egy tévedés, hogy nem így van. És mi majd rácáfolunk erre. És ezek a jelek, amiket tapasztalunk a világban, meg az amerikai értelmiség legújabb nemzedékében, ezek azt, minthogyha ennek az igazságnak, ennek a kijelentésnek a tényleges valóságtartalmát támasztanák alá, és ez rettenetes. A boldog békeidők térnek vissza. Azok a boldog békeidők, még az első világháború előtti békebeli béke évtizedei, itt nálunk Osztrák-Magyar Monarchiának hívtuk ezt, amikor senki nem tudta elképzelni, hogy óriási baj lehet. Senki nem tudta elképzelni, hogy mi vár az emberiségre. Az első világháború úgy érte ezeket a lapos kalapban, meg sétapálcával grasszáló fiatalokat, akiknek nem volt fantáziájuk. A fogalom addig a háborúról az a porosz-osztrák háború, a porosz-osztrák háborúból, a porosz-francia háborúból, meg az osztrák-olasz háborúból derengett. 50 évvel ezelőtt. Igen, nagyjából 50 évvel korábbról. És valami olyasmi készült, amihez senkinek nem volt fantáziája, és hogyha lett volna, mindenki visszarettent volna, de aztán elszabadult valami, amit már nem lehetett megállítani, nem volt emberi erő vagy akarat. És most, minthogyha ezt az összeomlást ostromolná újra az emberiség. Mert már megint nagyon régen volt a háború, és már megint teljesen tét nélküli az élet, és már megint nosztalgia született a fiatalok szívében az igazi vérre menő konfliktusok iránt. Vérre menő? Szerintem pont ez a lényege ennek, hogy nem vérre menő. De Izraelben... Biztonságos ügyek ezek. De Izraelben, igen, de Izraelben, meg Ukrajnában nagyon is vérre megy ez. De Amerikában? Hát majd fog. Tehát tudod, nagy a pofájuk. De tudod, nem hiszed el, amíg meg nem történik. Hát ez történt az első világháború előtt is. Ugyan már, de aztán ezek, ott találták magukat Verdönben. Ezek a fiatalok nem hiszik el, hogy ez bekövetkezhet. Hogy ők érintettek lesz. Annál nagyobb lesz a meglepetésük.